Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Vedlejšie vety s či. لا أدري إن كان يحبني. Neviem, či ma ľúbi. لا أدري إن كان سيعود. Neviem, či sa vráti. لا أدري إن كان سيخبرني. Neviem, či mi zavolá. إن كان حقا يحبني. Či ma vôbec ľúbi. إن كان حقا سيعود. Či sa vôbec vráti. إن كان حقا سيخابرني. Či mi vôbec zavolá. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Pýtam sa. Či na mňa myslí? Inni atasa'al ma idha kana ladayhi wahida ukhra. Pýtam sa, či má nejakú druhú. Inni atasa'al ma idha kana yakdhib. Pýtam sa, či klame. Ma idha kan yufakkir fiyya haqqan. Či len na mňa myslí? Ma idha kan ladayhi wahida ukhra. Či len nemá nejakú druhú? Ma idha kan haqqan yaqul al-haqiqa. Či len hovorí pravdu? Inni ashuk ma idha kana yuriduni fa'lan. Pochybujem o tom, či ma má skutočne rád. Inni ashuk ma idha kana sayaktub li. Pochybujem o tom, či mi napíše. Inni ashuk ma idha kana sayatazawwajani. Pochybujem o tom, či sa so mňou ožení. Ma idha kana haqqan yuriduni. Či ma má len naozaj rád? Ma idha kana haqqan sayaktub li. Či mi len napíše? Ma idha kana haqqan sayatazawwajani. Či sa so mnou ožení?